أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا يا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم 22 پارے کا 5 رکوع اور اس کی آیت نمبر 59 کا درس پاک جو ہے وہاں سے شروع کر رہے ہیں. جیسا کہ سب دوست جانتے ہیں کہ 2 اس پر درس قرآن ہوا ایک خاص موضوع پر لفظ بنات پر. یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک اے میرے محبوب اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو وہ بناتے کا اپنی شہزادیوں کو وہ نساء المومنین اور مسلمان عورتوں کو کیا یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھیں ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں وکان اللہ غفور الرحیم اور بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اس آیت کریمہ کا دوسرا جو قابل ذکر پہلو ہے وہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھیں یعنی عورت کے لیے پردہ حجاب چہرے کا یہ ضروری ہے. آج کل کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ ترقی پسند کہتے ہیں اور وہ اسلام کی نئی سے نئی تشریح کرنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں اور رسیا ہوتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، انہی میں سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت کو پردہ جو ہے یہ صرف نظروں کا پردہ ہوتا ہے، دل کا پردہ ہوتا ہے، چہرے کے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل یہ بڑا عام مسئلہ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ دیکھو جی شرم و حیا جو ہے وہ تو صرف آنکھوں میں ہے، یہ چادروں اور دوپٹوں میں نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں تو واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ تو اپنے چادروں کے ایک پلو کو ایک طرف کو اپنے منہ پر ڈالے رکھیں۔ تو اس آیت کریمہ کی ان الفاظ سے تو واضح اور صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کے چہرے کا بھی پردہ ہے۔ اور وہ لوگ جو آج کل قرآن و حدیث کی تعلیمات کو مسخ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان میں بعض نام نہاد علماء بھی ہیں، تو کہتے ہیں کہ عورت کا چہرے کا پردہ نہیں ہے، اور کس چیز کا پردہ ہوگا؟ آج کل تو چہرہ تو چہرہ، اللہ معاف کرے، سارے کا سارا جسم ہی ننگا ہو گیا، عورت عورت نہ رہی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ العورت عورتن، عورت عورت ہے، عورت بے معنی پردہ، چھپانے والی چیز۔ جتنی چیز اہم اور قیمتی ہوتی ہے اتنا ہی اس کو زیادہ چھپایا جاتا ہے، اتنی ہی اس کے زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے نہیں اس کو رکھا جاتا۔ جیسا کہ کئی مرتبہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دیکھیے اسلام نے عورت کو کتنا مقام دیا، ایک من لوہا بھی ہو تو لوگ باہر بازار میں رکھ دیتے ہیں، لیکن ایک تولا بلکہ آدھا تولا سونا بھی ہو تو اس کو کسی کے سامنے نہیں لے جاتے، بلکہ اس کو بڑا چھپا کر اور بڑا اس کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا وہ اس پر ظلم و ستم کر رہا ہے یا اس کو اس سے پیار نہیں ہے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں نا اسلام نے عورت کو پردے میں کر کے اس کے حقوق کو رسب کرنے کی کوشش کی ہے، اسلام حقوق نہیں دے رہا۔ اسلام ہی تو عورتوں کو حقوق دیتا ہے، اسلام ہی نے تو عورت کو عورت بنایا، عورت کو ماں بنایا، عورت کو بہن بنایا، عورت کو بیٹی بنایا، وہ اسلام ہی تو ہے۔ وگرنہ پچھلے دور کی کیا بات کریں، آج کے دور کی بات کریں، ہمارے سامنے عورت کا حال جو کچھ ہو رہا ہے، کیا جانوروں کا ایسا حال ہوتا ہے جو آج نام نہاد ترقی یافتہ لوگ اور آج نام نہاد پڑھے لکھے لوگ جو عورت کے ساتھ کر رہے ہیں؟ عورت کو اخبار کی زینت بنا دیا گیا، گھر کے چراغ کو اٹھا کر شمع محفل بنا دیا گیا، اور وہ عورت جو کبھی شرم و حیا کا پیکر ہوتی تھی، پکڑی بلکہ اس سے بھی زیادہ برے طریقے پر اس کے کردار کو مسح کیا گیا۔ اسلام تو وہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ حنین میں جنگ کے بعد ایک جگہ آپ نے ڈیرا لگایا ہوا ہے، پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، کہ ایک عورت کو لایا گیا اور عورت کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، گر چکا تھا، اس کو گرفتار کر کے لایا گیا، عورت کے بال کھلے ہوئے ہیں، پریشان حالت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اپنی مبارک چادر اتاری اور اس عورت کے اس لڑکی کے سر پر رکھ لی، اور آپ نے ارشاد ہوا صحابہ سے یہ تم نے کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو کافر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہوا کیا کافر کسی کی بیٹی نہیں ہوتی؟ کیا کافر کی بیٹی بیٹی نہیں ہوتی؟ کافر کی بہن بہن نہیں ہوتی؟ اپنی مبارک چادر اتاری اور ایک کافر عورت کے سر پر رکھ دی، پتا چلا کہ وہ حاتم طائی کی بیٹی تھی، بعد میں اگرچہ اس کا بھائی مسلمان ہو گیا وہ بھی مسلمان ہو گئی، لیکن جس وقت گرفتار ہو کر آئی تھی اس وقت تو بہرحال کافرہ تھی. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو وہ مقام دے دیا کہ کبھی آپ نے محافل میلاد میں سنا ہوگا، کئی مرتبہ میں نے بھی بیان کیا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کو بازو سے پکڑا ہوا ہے، جسیلتا والے جا رہا ہے، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، بوڑھی عورت ہے، پریشان ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور تھک کے چور ہو چکی ہے. کبھی وہ نوجوان بھی تھکتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کو اٹھتا ہے اور پھر آگے چلنے کے لیے کہتا ہے. کسی نے پوچھا یہ کون ہے، کہاں لے کر جا رہا ہے اس کو؟ اس نے کہا کہ میں اوقات کا میلہ لگا ہوا ہے، میں اس کو بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس نے پوچھا کون ہے، کتنے کی خریدی تھی تو نے؟ چونکہ اس وقت عورتیں بکا کرتی تھی، انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی. تو جب اس نوجوان سے پوچھا گیا کہ کون ہے یہ، کتنے کی خریدی تھی تو نے؟ اس نے کہا خریدی نہیں تھی. تو پھر کون ہے؟ کہا رشتے میں میری ماں لگتی ہے، لیکن اب بوڑھی ہو چکی ہے، میں اس کو بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ اللہ، وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، بکتی بکاتی ماؤں کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ رتبہ دے دیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہا تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت رکھ دی گئی ہے. وہ لوگ جو ماؤں کو بیچا کرتے تھے وہ ماؤں کے محافظ بن گئے، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ڈھونڈنے لگے. یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو عورت کو ماں کا رتبہ دیا، بہن کا رتبہ دیا. کہ جنگ حنین کے بعد ہی آپ ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے حضرت سیدہ شیما رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ تیرا بھائی، حضرت شیما حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوریاں دیا کرتی تھی، کھلایا کرتی تھی، لیکن جب سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اس وقت کے بعد کوئی ملاقات نہیں تھی. جب طائف کی جنگ ہوئی تو گرفتار ہو گئے طائف والے سارے، اور ان کی عورتیں، مرد، بچے، مال جتنا بھی تھا گرفتار ہو گیا. تو جو لوگ تھے وہ گئے حضرت شیما کے پاس کہ تیرا دوسری بھائی جو ہے آج اللہ نے اس کو بڑی عزت دی ہے، تو چل اس کے سامنے چل کر ہماری سفارش کر دے اور کہہ دے کہ ہمارے وہ قیدیوں کو چھوڑ دیں، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں مال وغیرہ اس کو، مویشی وغیرہ اس کو چھوڑ دیں. تو حضرت شیما نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم لوگوں نے میرے اللہ کے محبوب کو زخمی کیا، اتنے صحابہ کو شہید کیا، ایک عورت کی وجہ سے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں، کیسے یہ اتنی بڑی بات میری مان جائیں گے؟ آج بھی دیکھیے سگی بہن ہی کیوں نہ ہو، جہاں کوئی آتا گھر کا معاملہ آتا ہے بھائی کا تو بہن کو گھر سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، بہن کو گھر میں آنے نہیں دیا جاتا. لیکن اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت سیدہ شیما رضی اللہ تعالیٰ گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. تو آپ نے عرض کی اے اللہ کے محبوب، شاید آپ مجھے بھول گئے، میں وہی شیما ہوں جو اپنی چھاتی پہ آپ کو لٹایا کرتی تھی، آپ کو دن رات لوڑیاں دیا کرتی تھی، آپ کو میں کھلایا کرتی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آقا فرمانے لگے اے شیما یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے بھول جاؤں. وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اپنے ایک ایک امتی کو جانتے ہیں، کیا وہ اپنی دوسری بہن کو بھول سکتے تھے؟ کیا وہ دودھ پیتے ہوئے جو اپنی انگلی سے پکڑ کر کھلایا کرتی تھی، جو لوڑیاں دیا کرتی تھی، کیا اس کو بھول سکتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میری بہن آج ایک بھائی کے پاس آئی ہے، کیا مانگتی ہے؟ حضرت شیما نے عرض کی کہ آقا اگر میں کہوں کہ میرے خاندان کے جتنے لوگ آپ کی قید میں ہیں سب کو چھوڑ دیا جائے تو کیا آپ چھوڑ دیں گے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بہن آج بھائی کے گھر میں، بھائی کے پاس آئی ہے، جو کہے گی میں کروں گا. سارے کے سارے قیدی چھوڑ دیے گئے، مال مویشی چھوڑ دیے گئے. حضرت شیما بڑی خوشی سے واپس جانے لگی تو ان کے خاندان والوں نے کہا کہ فلاں آدمی جس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ہلو حرم میں جہاں چاہو قتل کر دو، اس کی بھی سفارش کر دو، وہ قیدی ہے اس وقت، اس کو تو مسلمان قتل کر دیں گے. تو حضرت شیما نے کہا نہیں، وہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، ہر جگہ اللہ کے محبوب کے خلاف باتیں کرتا ہے، میں اس کے بارے میں سفارش نہیں کروں گی. لوگوں نے کہا نہیں شیما، ضرور تو کہہ، تیرے کہنے کے لیے وہ مان جائیں گے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ حضرت شیما حاضر ہوئی تو پوچھا گیا کہ اب کیا بہن لینے آئی ہے؟ تو کہا اے آقا اور آپ کی قید میں ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، میں جانتی ہوں وہ آپ کا بڑا گستاخ ہے، اس نے بڑی بے ادبیاں کی، لیکن آج ایک بہن آپ سے اس کی زندگی مانگنے کے لیے آئی ہے۔ ذرا آقا نے تھوڑی دیر سوچا تو ارشاد فرمایا کہ اے شیما، آج ایک بہن اپنے بھائی کے گھر سے خالی ہاتھ نہ جائے، جب میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو عورت کو بہن بنایا، اور بہن کا وہی عورت جس کو یعنی کبھی بھائی بیٹا کرتے تھے، غیرت بنا دیا کہ لوگ کسی کی بہن کی طرف منہ کریں، نظر کریں، لوگ کہتے ہیں نظر نکال دیں گے۔ وہ بیٹیاں جن کو لوگ زندہ گور کر دیا کرتے تھے، اسلام پر انگشت کرنے والے، اٹھانے والے، اسلام کے خلاف باتیں کرنے والے، اور عورت کے حقوق کو پامال کرنے کا الزام لگانے والے، یہ بھی تو دیکھو نا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کے پہلے عورت کا کیا، آج بیٹیوں کا کیا حال ہے؟ کیا آج بیٹیوں کے ساتھ وہی نہیں ہو رہا جو جہالت کے دور میں ہو رہا تھا؟ آئے نام نہاد ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیے، آج جو عورت کے ساتھ انہوں نے، جو عورت کو انہوں نے حال کیا، کیا کسی جانور مادہ کا یہ حال ہو رہا ہے جو انہوں نے عورت کے ساتھ کر دیا؟ وہ اس وقت بھی لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جس کی تین بیٹیاں ہوں وہ شریعت کے مطابق ان کی پرورش کرے اور ان کی شادی کر دے، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اور کی یا رسول اللہ جس کی دو بیٹیاں ہوں، فرمایا اس پر بھی جنت واجب ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ تعبیر کہتے ہیں اگر ہم ایک بیٹی کہتے تو آقا اس کے بغیر میں بھی فرما دیتے، اور ایک میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جس کی ہوئی ایک بیٹی، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد جس کی ایک بیٹی ہو وہ اس کی شریعت کے مطابق اگر پرورش کرے اور اس کی شادی کرے تو اس پر بھی جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، یوں سمجھیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتا دیا، لوگوں بیٹیوں کو منحوس سمجھنے والوں ان کی ولادت پر غمی کا اظہار نہ کیا کرو، پریشان نہ ہوا کرو، گویا کہ یہ جنت اپنے دوپٹے کے پلو کے ساتھ باندھ کر تمہارے گھر میں آ جاتی ہیں۔ تو کتنے کتنے یعنی شانے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرما دی عورت کو، اور اگر وہی اللہ کے رسول کہیں کہ عورت تیری بھلائی اس میں ہے، دیکھیے میں کہتا ہوں ہمیں اپنی بہنوں بہنوں بہوں اور بیویوں کا اتنا خیال نہیں ہے جتنا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے ہماری عزتوں کا خیال تھا۔ ہم تو اپنی بیٹیوں کو ننگے منہ خود باہر نکالتے ہیں، ہم تو خود چاہتے ہیں کہ ہماری بہو بیٹیاں زمانے کے ساتھ چلیں، لیکن ایک وقت دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری عزتوں کا غیرتوں کا کتنا خیال تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث ویسے تو آقا کا سارا کلام سنہری عروج سے لکھنے کے مترادف ہے، لیکن آج کوئی سوشلزم کا نام لے رہا ہے، کوئی کیپٹلزم کے نعرے لگا رہا ہے، تو کوئی کمیونزم کے پیچھے پڑا ہوا ہے، لوگوں نے اپنے اپنے ازم بنا لیے۔ آؤ نا دین اسلام کو بھی دیکھو، کیا جتنا انہوں نے اس اسلام نے انسان کے حقوق کو اجاگر کیا، کیا کوئی مذہب ہے جو اتنا کرتا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم پھل لاؤ تو اتنا لاؤ کہ تمہارے غریب ہمسائے بھی کھا سکیں۔ اب یقیناً ہر شخص ایسا نہیں کر سکتا، غریب آدمی ہے، ماں ایک مہینے کے بعد تنخواہ ملی، دل کرتا ہے آج بچوں کو پھل کھلائے، تو ہمسایوں کو کہاں سے دے گا، مہنگائی کا دور ہے۔ تو آقا نے ساتھ ہی فرما دیا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھل کھا کر اس کے چھلکے باہر گلی میں پھینک کر ہمسائے کے بچوں کو تنگ نہ کیا کرو۔ کتنی دور کی بات ہے، اگر ایک امیر آدمی پھل کھا کر گلی میں پھینکتا ہے اور غریب کے بچے دیکھتے ہیں، وہ اپنے باپ کو کہیں گے ہمیں بھی پھلوں کی ضرورت ہے، باپ کہاں سے لائے گا؟ آپ کے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ چوری کرے گا، رشوت لے گا، جھوٹ بولے گا، غلط گواہی دے گا۔ کتنے گناہوں سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لفظ فرما کے بچا لیا، یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں، میری عزت بڑھ جائے، میری دولت بڑھ جائے، میرا مکان ہمسائے سے اچھا ہو جائے۔ اب یہ اسی لیے لوگ رشوتیں بھی لیتے ہیں، سود بھی لیتے ہیں، چلینا بھی کرتے ہیں، غلط دعائیاں بھی دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، کیا کچھ نہیں کہتے، صرف اس لیے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ہمسایوں سے، اپنے جاننے والوں سے، آگے بڑھ جاؤں, اور یہ آگے بڑھ جانا رب جل مجدور کریم نے شاہ فرمایا تھا فاستبقوا بالکل خیرات, مسلمانوں نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو, برائی میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. ہمارا حال عجیب ہے, نیکی کا کام ہو کسی کو کہیں کہتا جی شرم ہوتی ہے, کوئی اور کرے کوئی اور بات کرے جی مجھے تو شرم آتی ہے. برائی کا مسئلہ ہو تو سب سے آگے ہوتے ہیں, صلح کرانے کا مسئلہ ہو تو سب سے پیچھے, لڑائی کرانے کا مسئلہ ہو تو سب سے آگے, یعنی حیا کا مسئلہ ہو تو سب سے پیچھے, بے حیائی کا مسئلہ ہو تو سب سے آگے. فاستبقوا بالکل خیرات, نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں, برائی میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ برائی میں کہیں نام آ جائے, ہاں کوشش کیجئے نیکی میں آگے بڑھ کے نام آ جائے. تو یہ آگے بڑھنے کی کوشش الحاکم التکاثر حتا زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیتیم لترون الجحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تمہیں دنیاوی بہتات نے, آگے بڑھنے کے لالچ نے اتنا غافل کر دیا حتیٰ کہ تم نے قبریں گا دیکھی. اب تم دیکھو گے, یقیناً تم دیکھو گے, اور یقین کی نظر سے تم دیکھو گے, اور پھر جب تمہارے سامنے جہنم پیش کی جائے گی تو تمہیں ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے آج آگے بڑھنے کی کوشش تو ہے, ہر شخص چاہتا ہے میں آگے بڑھ جاؤں, اور اتنا غافل ہو گیا آگے بڑھنے کے شوق میں, اور اتنا غفلت میں چلا گیا کہ قبروں تک چلا گیا. جب قبریں جب ٹانگیں قبر میں ہوتی ہیں پھر کہیں جا کر آدمی کو ہوش آتی ہے, اور کئی تو اس وقت بھی کئیوں کو تو اس وقت بھی ہوش نہیں آتی, اس وقت بھی دنیا کی باتیں کرتے کرتے مر جاتے ہیں. تو اسی آقا کریم نے ایک لفظ فرما کے پورے معاشرے کو سمجھا دیا کہ ایک تیرے صرف پھل کا چھلکا بار پھینکنے سے پورے معاشرے میں کتنے گناہ پھیلیں گے, کتنے تیرے ہمسایوں میں تنگی ہوگی تو اس کا اندازہ کر سکتا ہے. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ اگر سالن پکاؤ گوشت لاؤ تو ہمسایوں کو بھی دو, تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیا کرو سالن میں ہنڈیا میں, تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیا کرو, اپنے ہمسایوں کو بھی دے دیا کرو. اور اگر ایسا نہیں ہو سکا, اور یقیناً ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا, غریب آدمی ہے مہینے کے بعد ایک کلو گوشت لایا, اب بچوں کو کھلائے گا یا ہمسایوں کو دے گا, اگر نہیں ہو سکتا تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہنڈیا کی خوشبو سے اپنے ہمسایوں کو تنگ نہ کرو. ہم تو جان بوجھ کے ایسے کام کرتے ہیں کہ ہمسائے دیکھیں اور جلیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہمسایوں سے اپنی دیوار اونچی چھت اونچی نہ کرو. کہاں گئے آپ کے مساوات کے علمبردار, جتنے بھی ہیں ان کے اپنے مکانہ دیکھیے باتیں کرنے والے, اور غریبوں کی جھونپڑیاں دیکھیے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے علی شان, تمہارا اگر تم اپنی چھت اونچی کرو گے ایک تو ہمسائے کی ہوا رک جائے گی, سردیوں میں دھوپ رک جائے گی, گرمیوں میں اگر تمہارے بچے چھت پر چڑھے تو کسی کی بیٹی کا پردہ فاش ہو جائے گا. اپنے گھر میں تو بعض اوقات بے تکلفی سے بھی عورتیں پھرتی ہیں, دوپٹہ اتار کر بھی پھرتی ہیں, تو کہاں اگر تمہارے بچے چھت پہ چڑھے تو ان کی بے پردگی ہوگی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا ہمسایا بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار کرسی کے لیے جایا کرو, اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ کے لیے جایا کرو, اور اس کے بعد اس کے گھر میں تعزیت کے لیے جایا کرو. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاشرے کو یعنی کتنا پیارا معاشرہ بنا دیا, لیکن آج تفریق کر دی گئی. آج جو ہے وہ اسلام اسی اسلام پر لوگ انگلیاں اٹھانے لگے جس نے معاشرے کو خاص کر عورت کو اتنی زیادہ عزت دے دی تھی. ایک طرف سے تو جیسا ہم نے یعنی پیچھے پڑا تھا کل اے محبوب کل للمومنین یغضوا من ابصارہم, مومنوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں, اور عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنے یعنی دوپٹوں کو چادروں کو اپنے سینے تک لے آئیں. وہاں سینے تک کا ذکر, آج کی یہ جو آیت ہے یہاں چہروں کا ذکر, یعنی سینے سے اتنا نیچے جو ہے وہ پردہ آ جائے سر سے کہ سینے تک آ جائے. تو اس لیے ایمان والے مرد اور عورتیں جو ہیں ان کے لیے یہ سارے احکامات ہیں. مرد اور عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں, اس کے حکم کے تحت زنا کاری کے علاوہ اور بھی سب طریقے ناجائز کے جو تھے بدکاری بد نظری کے سارے کے ساروں کو اللہ جل مجدور کریم نے یعنی جو ہے منع کر دیا. اسی طریقے سے ہمارا ہوتے ہیں اپنا سنگھار خواب جسم کا ہو یا متعلقات جسم کا, کسی اجنبی پر ظاہر نہ ہونے دیں. اس کے تحت ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو غیروں کے لیے شوق اور رغبت کا باعث بنے. اسی طریقے سے فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو عورت باہر نکلتی ہے اور خوشبو لگا کر نکلتی ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف اشارے کرتا ہے کہ اس کی طرف دیکھو. اور اسی طریقے سے ارشاد فرمایا کہ عورتیں اپنی زینت غیر مردوں پر ظاہر نہ ہونے دیں, اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں. علماء کرام فرماتے ہیں سر اور سینہ دو مقام خاص طور پر زینت کے ہیں, ان کے ڈھانپنے کا اور زیادہ اہتمام رکھیں. اس سے بہت سارے فتنوں کی جڑ کٹ جاتی ہے. اور اس زینت میں قدرتی یا مصنوعی ہر وہ چیز داخل ہے جو عورت کی جانب رغبت اور التفات بڑھائے. اسی طریقے سے جیسا ہم نے پیچھے پڑا, عورتیں چلتے ہوئے زمین پر اپنے پیر زور سے نہ رکھیں کہ ان کا اندرونی زیور جو ہے وہ معلوم ہو جائے. اس سے معلوم ہوا کہ ہر وہ آواز جو رغبت اور دلکشی کا باعث ہو ممنوع ہے. اسی طریقے سے بجنے والے زیور مثلا پازیب جھانجن پیر کا زمین پر زور زور سے پاؤں رکھنا اسی میں داخل ہے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ عورتوں کو باجے دار جھانجن نہ پہننے چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں آیا کہ اس قوم کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کی عورتیں جھانجن پہنتی ہیں. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ عورت جو ہے وہ ایسا زیور پہن کر باہر نہ نکلے کہ جس کی آواز لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے. اس کا سارا مطلب ہے کہ عورتیں شریف عورتیں جب اپنے گھر سے کسی ضرورت کے بعد باہر نکلیں تو ان کا سارا جسم کسی چادر یا برقع سے سر سے پاؤں تک چھپا رہنا چاہیے. اس قسم کے سارے احکام کا اصل یہ ہے کہ آپ عورت اپنی وضع کپا لباس سے شریف عزت دار بی معلوم ہو کہ جس عورت کی چال ڈھال سنجیدہ اور شریفانہ ہوتی ہے. ہمارا گردوں اور لفنگوں سے بدماشوں کو بھی اسے چھیڑنے کی ضرورت مشکل ہی ہوتی ہے. ایسے فیشن پر تو جو زمانہ جاہلیت کی طرح عورتوں کو نیم برہنہ اور ننگا کر دے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے میں کوئی حصہ نہیں بجز اس کے کہ مجبور ہوں. عورت عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے. جب باہر نکلتی ہے تو شیطان جھانک کر دیکھتا ہے یعنی اسے دیکھنا شیطانی کام ہے. اسی طریقے سے دیکھنے والے پر جس پر نظر کی گئی اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے. بلا عذر شریف قصدن دیکھے, دوسرا اپنے آپ کو قصدن دکھائے. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہ ہو کہ دوسری عورت کے ساتھ رہے اور مرد اپنی عورت کے ساتھ رہے پھر اپنے شوہر کے سامنے اس کا حال بیان کرے اور مرد جو ہے وہ اپنی عورت کا حال لوگوں کے سامنے بیان کرے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرنا جو ہے وہ شیطانی آدمی کا بے حیا آدمی کا کام ہے جو اپنے پردے کی چیزیں اپنے پردے کی باتیں اپنے گھر والوں کی باتیں باہر لوگوں کے سامنے کرتا پھرے. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ ہے عورت کا اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور اس کا پہ خانے میں نماز پڑھنا گھر کے اندر نماز پڑھنے سے بہتر ہے. ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا بتلاؤ عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے. اس پر تمام صحابہ خاموش رہے اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے واپس آ کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا بات ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ نہ وہ غیر مردوں کو دیکھیں نہ غیر مردوں نے دیکھیں. مولا علی نے یہ جواب حضور سے عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اس درجہ مسرور ہوئے کہ ارشاد فرمایا کیوں نہ ہو, وہ میری لخت جگر ہے. دار قطنی کی حدیث ہے. حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ دونوں ازواج مطہرات میرے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت تھیں کہ اتنی دیر میں عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے جو کہ نبینا صحابی تھے. حضور کے پاس حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں اپنی ازواج مطہرات کو کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبینا ہیں. تو آقا کریم نے کہا تم تو نبینی نہیں تھی, تم تو دیکھ رہی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ یعنی اب اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ کیا اب یعنی عورت مرد کو نہیں دیکھے گی. مردوں کو تو حکم ہے اپنی نظریں نیچی رکھیں. تو اس سے کئی مسائل اخذ ہوتے ہیں کہ ایسی عورت جس نے آج تک کسی غیر مرد سے بات نہیں کی نہ گھر کے اندر نہ گھر کے باہر، اپنے کسی غیر مرد محرم سے، وہ چاہے کوئی کزن ہو، چاہے دیور ہو، چاہے کوئی اور، تو اس پر تو یہی حکم لگایا جائے گا کہ وہ آج بھی کسی کے ساتھ بات نہ کرے، اور جو عام جگہ بات کرتی ہے، جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ اس سلسلے میں گزارش کی، عورت کی ناک پڑھنے پر، تو کئی دوست کہتے ہیں جی عورت کو ناک پڑھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہاں، ایسی عورت جس نے آج تک فون پر بھی کسی غیر مرد سے بات نہیں کی اور کسی سے آج تک کلام نہیں کیا، اس کو ناک پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور جو عورتیں بازار بھی جائیں، چاہے پردے سے سودا سلب بھی خریدیں، دکانداروں سے اس کا بھاؤ بھی پوچھیں اور ان سے باتیں بھی کریں، اور آج تو معاذ اللہ تکڑا عورتیں گانے تک بول رہی ہیں، تو ان کو سب کی اجازت دے کر صرف ناک کے رسول پر پابندی لگا دی جائے کہ بھی ناک نہیں پڑھ سکتی، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی ہم ان کو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی ہر برائی تم کرو، نیکی نہیں کر سکتی، گانا بولو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، گھروں میں جاؤ فون پہ باتیں کرو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہاں تمہاری ناک پڑھنے پر اعتراض ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہمارے بہت سارے دوست اپنے روم والے ایسی باتیں کہتے ہیں جی مفتی صاحب نے یہ فتویٰ غلط دے دیا، نہیں چاہیے، میں کہتا ہوں ہاں، میں بھی کہتا ہوں نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن کس عورت کے لیے؟ اجازت تو ایسی عورت کے لیے ہے کہ وہ دوسری عورتوں سے جو گانا بجانا بول رہی ہیں ان سے تو بہتر ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ رہی ہے، اور چونکہ وہ ان عورتوں تک تمہاری رسائی نہیں ہے، ان کو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اور جو عورت ہماری سنتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ خبردار تو بات نہ کرے، اللہ کے نبی کا نام نہ لے، تو اللہ کے نبی کی نعت نہ پڑھے، اور ہاں اس کے علاوہ جو کرتی ہیں وہ ان کو کرنے دیا جائے۔ تو اس آیت کریمہ سے حدیثی سے معلوم ہوا کہ ایسی عورت جس نے آج کا غیر مرد کو دیکھا بھی نہیں ہے اس کو تو اجازت نہیں دی جا سکتی، ہاں وہ عورت ہونی چاہیے، کہاں ہے وہ، اگر ایسی ملے تو سبحان اللہ اس پر یہ فتویٰ نہیں ہوگا کہ وہ آواز کسی کو بھی کسی جگہ بھی سنا سکے۔ اسی لیے آیت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ زنانوں کو اپنے گھر سے نکال باہر کرو، یعنی جو کیا ان کو کہتے ہیں خسرے وغیرہ، ان کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دو، اور آقا کریم نے ارشاد ہوا ہے وہ ہر ایسے نہیں جو عورت مرد کی شکل بنائے، اور جو مرد عورت کی شکل بنائے، دونوں کو آقا کریم سلمان کروں نے ارشاد فرمایا کے گھر سے نکال دیا کرو۔ کچھ مسائل اس سلسلے میں جو فقہا نے لکھے، تو فقہا فرماتے ہیں کافر عورت شریعت میں اجنبی مرد کے حکم میں ہے، گھروں میں کافر عورتیں آتی جاتی رہتی ہیں اور مسلمان عورتیں ان کے سامنے بے حجاب موازے سطر سینا و سر کھول دیتی ہیں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اکثر دائیاں جو ہیں وہ کافرہ ہوتی ہیں، تو کوشش تو کرنی چاہیے کہ مسلمان دائی جو ہے وہ کہیں سے ڈھونڈی جائے، کیونکہ کافرہ دائی کے سامنے بھی سطر کھولنا ناجائز ہے، عالمگیری میں یہ لکھا۔ نیک سارے نصیب عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بری عورتوں سے بچائے، اگرچہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، اس کے سامنے دوپٹہ وغیرہ نہ پارے، کیونکہ وہ اسے دیکھ کر دوسرے مردوں کے سامنے اس کی شکل و صورت کا ذکر کرے گی، جس سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی عورتیں پاک دامنوں میں آئے ہی کیوں، یعنی سہیلیاں بنائیں اگر تو وہ بھی دیکھ کر کہ کیسی عورت کے ساتھ جو ہیں وہ سہیلی بنا رہی ہیں، نیک ہو پاک باز ہو، کیونکہ نیکوں کے ساتھ دوستی لگانا یہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ عورت کسی اجنبی مرد کے جسم کو نہ چھوئے جب تک کہ دونوں میں سے کوئی جوان ہو، اگرچہ ان دونوں کا اطمینان ہو کشاوت پیدا نہیں ہوگی۔ بعض عورتیں اپنے پیروں کے ہاتھ پاؤں دباتی ہیں اور ان میں سے اکثر یا دونوں جوان ہوتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض عورتیں بہت بڑی کپڑے پہنتی ہیں جس سے سر کے بال یا بالوں کی سیاہی یا گردن یا کان یا پیٹ یا پیٹھ نظر آتی ہے اور بدن کی رنگت جھلکتی ہے، ایسے موقع پر اجنبی مردوں کی نظر ان پر پڑتی ہے، اس قسم کے کپڑے پہننا بھی جائز نہیں۔ اور جب عورت کسی سے بات کرے تو ذرا سختی کے ساتھ بات کرے تاکہ کسی کو اس پر کوئی شک نہ گزرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو دوستیوں میں دو گروہ ہیں، ان میں سے ایک ان عورتوں کا ہے جو ظاہر تو کپڑے پہنتی ہیں مگر حقیقت میں ننگی ہیں، یعنی اس قدر باریک اور لاپرواہی سے کپڑے استعمال کرتے ہیں کہ ان کا بند ابرن چمکتا اور کہیں سے کھلا ہوتا ہے کہیں سے چھپا ہوتا ہے۔ آپ بھی دوسرے مردوں کی طرف رغبت کرتی ہیں براؤ سنگار کر کے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، تو فرمایا ایسی عورتیں زیادہ تر میں نے جہنم میں دیکھی ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی یعنی معلوم ہوا کہ عورت نے اگر اسلام نے اگر عورت کو پردے کا حکم دیا ہے تو اس کی عزت کے لیے دیا ہے، اس کے ہم حقوق کو غصب کرنے کے لیے نہیں دیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی شروع میں درس میں، اور ایک دن جیسا کہ کوئی آیا تھا سکھ، اس سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ دیکھیے بکری بھینس اور جتنے اور جانور ہیں کتیا وغیرہ ہے، ان کو کبھی کسی نے کپڑے نہیں پہنائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی عزت کوئی نہیں ہے۔ ہم عورت کو کیوں کہتے ہیں پردہ کرے؟ کہ اس کی عزت ہے، عورت کی عزت اسی میں ہے کہ وہ پردے میں رہے، جیسا ہر قیمتی چیز پردے میں رکھی جاتی ہے اور ہر عام چیز جو ہے وہ باہر پھینکی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ عورت کی اسلام میں بڑی عزت ہے، بڑی قدر ہے، بڑی منزلت ہے، لہذا عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ اور جیسا کہ ہم نے سورہ نور میں پڑھا تھا کہ ایسی عورتیں جو پاک ہوں نیک ہوں ان پر تومت لگانا اور ان کے ساتھ بے حیائی سے پیش آنا، ان کو دکھ دینا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا شخص ملعون ہے۔ سورہ نور میں تفصیل کے ساتھ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایسی عورت جو نیک ہے اس پر کوئی الزام لگا دیں کسی قسم کا، نیک کو مکرار کہہ دینا، اچھی عورت کو بری کہہ دینا، تو ایسا شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد قذف کا مرتکب ہے۔ ایسے شخص کو کم از کم اچھی برے لگانے چاہیے، جو کسی کی بہن کی طرف بیٹی کی طرف غلط بات کا انتخاب کرتا ہے، تو بڑا بچنا چاہیے۔ ہر شخص کو کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنی بہن کو دیکھنا چاہیے، اپنی بیٹی کی طرف بھی نظر کرنی چاہیے کہ میں کسی کی بہن کو یہ کہہ رہا ہوں، کسی کی بیٹی پر یہ الزام لگا رہا ہوں، آخر میرے گھر میں بھی تو کوئی بیٹھا ہے۔ تو جب ہم یہ سوچیں گے تو یقیناً بہت ساری چیزوں سے ہم بچ جائیں گے۔ تو اس لیے یعنی اس آیت کریمہ کا دوسرا حصہ جو تھا وہ مختصر میں نے عرض کیا، وغیرہ بے شمار دلائل ہیں اس پر، اور علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ الزواجر میں تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ بہت اچھی کتاب ہے الزواجر، اس میں یہ جتنے بھی مسائل اور گناہ کبیرہ ہیں 70 کے قریب سب کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ فرمایا وا ان لم ینتہی المنافقون، اگر منافق باز نہ آئے پاک باز عورتوں کو ستانے سے، کیونکہ کہا نا کہ پردہ کر کے نکلو منافق تمہیں تانگ نہ کرے، اور اگر اس کے باوجود بھی منافق لوگ جو ہیں وہ باز نہ آئے پاک باز عورتوں پر تانا زنی کریں، پاک باز عورتوں کو تنگ کریں، والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں مرض ہے روگ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے ایک نیک عورت کو تنگ کون کرے گا، یا منافق یا دل جس کا دل بےمان مردہ ہو۔ تو فرمایا اگر اس کے باوجود بھی وہ منافق اور بیمار دل والے اگر باز نہ آئیں بل مرجفون فی المدینہ پہ، اور مدینہ میں جھوٹ اڑانے والے، کہ جو مدینہ منورہ میں جھوٹی باتیں کرتے ہیں، چونکہ اس وقت آج مدینہ شریف میں ہی عورتوں کے ساتھ منافق جو تھے وہ ایسی زیادتی کرتے تھے، تو اس لیے فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ باز نہ آئیں اور اسی طریقے سے عورتوں کو تنگ کرتے رہیں اور اس مسلمانوں کے خلاف جھوٹی جو ہے وہ افواہیں اڑاتے رہیں، لنگر ین کا بہم، تو ضرور ہم تمہیں ان پر شہ دیں گے، ہم ضرور کہیں گے کہ ایسے لوگوں کو ختم کر دیا جائے اور ان کے شر کو بند کر دیا جائے۔ ثم یجاورون کا فیھا الا قلیلا، پھر وہ مدینہ میں تمہارے پاس نہ رہیں گے مگر تھوڑے دن۔ منافق چونکہ مسلمان عورتوں کو تنگ کرتے تھے اور اس لیے فرمایا کہ ان قریب مسلمانوں ہم تمہیں ان پر مسلط کر دیں گے، اس کے تھوڑے دنوں بعد وہ یہاں سے نکل جائیں گے، پھر مدینہ طیبہ ان سے خالی کرا لیا جائے گا اور وہاں سے وہ نکال دیا جائیں گے۔ ملعونین، ملعون ہیں ایسے شخص، اینما سوقفو اخذو، جہاں بھی ایسے لوگوں کو پکڑو، جہاں بھی ایسے لوگوں کو پاؤ اخذو اور پکڑے جائیں، وہ جہاں کہیں بھی ملیں پکڑے جائیں، وقتلوا تقتیلا، تو گن گن کر قتل کیے جائیں گے۔ ایسے لوگ جو مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، مسلمان پاک باغ بیویوں کو تنگ کرتے ہیں، عورتوں پر الزام تراشی کرتے ہیں، تو جہاں بھی وہ پائے جائیں اور پکڑے جائیں تو گن گن کر قتل کیے جائیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا دستور چلاتا ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے، جو یعنی پہلی امتوں کے منافقین جو ایسی حرکات کرتے تھے، ان کے لیے بھی سنت الہیہ یہی رہی کہ جہاں پائے جائیں مار ڈالے جائیں۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کے دستور کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اللہ جل مجد کریم کی سنت جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ رہے گی۔ یس آلو کناس و انسا، لوگ تم سے قیامت کا پوچھتے ہیں۔ یہ اب مسئلہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کا، دھیان تو اس پہ بہت سارا کیا، لیکن بعض لوگ ایسی چیزوں کو علیہ اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، اور بالخصوص قیامت کا علم جو ہے اس پر تو وہ جو ہے بڑا چین بچی ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی کوشش کی جائے گی کہ کل ذرا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس پر بیان کیا جائے، لیکن ابھی چونکہ وقت ہے تو تھوڑا سا میں ذکر کرتا ہوں۔ یس الناس ان سا، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے محبوب، لوگ آتے تھے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ ایک آدمی آیا پوچھا متا اچھا یا رسول اللہ، آقا قیامت کب آئے گی؟ تو آقا نے اشارہ فرمایا ما اتلا ہے، تو نے اس کے لیے کیا تیار کیا، کیا تیری تیاری ہے قیامت کے لیے؟ یہ سیاست کی حدیث ہے۔ تو عرض کی آقا تیاری تو کوئی نہیں ہے، میں قیامت کے لیے کوئی اتنے زیادہ نماز روزے نہیں کر سکا، تو پھر پوچھتا کیوں ہے؟ عرض کی آقا ہاں ایک چیز ہے، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا، نماز روزہ تو اتنا عمل تو اتنے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کی ذات سے پیار کرتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء ما من احب، جس کے ساتھ کوئی پیار کرتا ہے قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا۔ جو نبی اکرم کے ساتھ پیار کرتا ہے نبی اکرم کے ساتھ ہوگا، جو نیکوں کے ساتھ پیار کرتا ہے نیکوں کے ساتھ ہوگا، جو بروں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ بروں کے پاس ہوگا۔ تو جیسا آدمی جس کے ساتھ رہے گا اسی کے ساتھ ہی وہ اٹھے گا۔ جب اس حدیث کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کیا کرتے تو کہا کرتے تھے لوگوں سن لو، میں ابو بکر عمر سے پیار کرتا ہوں، میں اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہوں، چونکہ ابو بکر عمر تو آقا کے ساتھ ہیں رہیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں تو آقا کے ساتھ رہوں گا۔ تو اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ پیار کرنا، اچھے لوگوں کے ساتھ عقیدت رکھنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بڑی بھلائی ہے۔ ہمارے عمل تو سب کے سامنے ہیں، لیکن سب کو پتا ہے کہ ہم غوث اعظم سے پیار کرتے ہیں، ہم داتا علی حجمیری سے پیار کرتے ہیں، ہم خواجہ اجمیری سے پیار کرتے ہیں، ہم امام علیہ سنت سے پیار کرتے ہیں، ہم حضرت جنید بغدادی سے پیار کرتے ہیں، خلفائے اربعہ سے پیار کرتے ہیں، اشرف بشرہ سے پیار کرتے ہیں، حسنین کریمین سے پیار کرتے ہیں، ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، تو یقینا ہم انہی کے ساتھ ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. آقا نے شان جس کے ساتھ کو محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ وہ ہوگا. تو اس لیے لوگ آ کر پوچھتے تھے یس الونا کا نصہ ہے, لوگ تم سے قیامت کا پوچھ رہے تھے, کل انما علم ہے عند اللہ, تو تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ کے ساتھ ہے. وما یدریک لعلک ساعت تکون قریبا, اور تم کیا جانو کہ شاید قیامت پاس ہی ہو. قیامت جو ہے وہ ابھی آنے والی ہو, تمہیں اس کا کیا علم. اس میں جلدی کرنے والوں کی تحدید اور امتحان سوال کرنے والوں کا افکار اور اس کی دہن دوزی ہے. تو پوچھنے والوں کیوں پوچھتے ہو, کیا اس کے لیے تیاری کر رکھی ہے, جب آئے گی تو پھر تم ٹہلنے کے لیے کہو گے اور وہ ٹل نہیں سکے گی, اور وہ کبھی بھی تم سے دور نہیں ہو سکے گی. تو اس لیے اس سے علم پوچھنے سے پہلے اس کی تیاری کرو, اور جب وہ آئے گی اللہ اکبر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, زمین پر زلزلہ ہو جائے گا, زلزلہ تل ارد و زلزالہ واخرا جل ارد و اثقالہ وقال الانسان ما لہ یوم اذن تحدث اخبارہ بان ربک اوحی لہ. جب زلزلہ آ جائے گا اور زمین جو کچھ اس نے باہر پھینک دے گی, انسان کہے گا اس کو کیا ہوا, وہ ایک خبر بتائے گی کیونکہ تیرے رب نے اس کو یہی حکم دیا ہے. الکاریہ تم الکاریہ وما ادراک ما الکاریہ, کہاں وہ دل ہلا دینے والی, وہ چنگھارنے والی, اور تمہیں کیا پتا کہ وہ دل ہلا دینے والی کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية واما من خفت موازينه فامه هادية. فرما وہ دل ہلا دینے والا دن, اور تمہیں کیا پتا کہ وہ دل ہلا دینے والا دن کیا ہوگا, جس دن انسان پتنگوں کی طرح اڑیں گے اور یہ بڑے بڑے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے. اس دن جس کی تولیں بھاری نکلی وہ جنت میں جائے گا, اور جس کی تولیں ہلکی پڑ گئی وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے بڑا سخت دن ہے. اس دن میں ہر شخص, حتیٰ کہ اللہ مجدور کریم نے اشارہ ہے کہ گابن اونٹھنیاں آوارہ پھریں گی اور ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ماں بیٹے کو, بیٹا ماں کو, بیوی خامن کو, خامن بیوی کو, بھائی بہن کو, بھائی بہن بھائی کو, اولاد والدین, والدین اولاد کو, سب چھوڑ دیں گے اور سب نفسی نفسی پکاریں گے. تو کہا وہ جب آئے گی تو پھر وہ تمہیں تمہارے ہوش اٹھ جائیں گے, اور کیا پتا کہ وہ قریب ہے. ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا, بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے. خالدین فیہا ابدا, انہیں ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا, اس میں نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار. کافروں کا کوئی مددگار نہیں, یہ یاد رکھیے, قرآن میں بار بار آیا, کافروں کا کوئی مددگار کوئی حمایتی نہیں, جہنم سے نکالنے والا کوئی نہیں, قیامت کے ان ہولناکیوں سے بچانے والا کوئی نہیں. لیکن مومنوں کے لیے الحمدللہ رب العالمین, کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو کہیں صدیق اکبر, کہیں کوئی حافظ قرآن آ جائے گا تو کہیں کوئی شہید, کہیں کوئی جو ہے وہ امام آ جائے گا تو کہیں قرآن اور نماز آ جائے گی. مومنوں کے لیے تو بے شمار جو ہے وہ الحمدللہ مددگار بن کے آئیں گے, لیکن منافقین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ وہاں کوئی مددگار نہیں, کسی کی سفارش نہیں. ہاں واقعی ان کی سفارش نہیں ہوگی, مومنوں کی سفارش کرنے والے بہت سارے ہوں گے. کہیں تو آقا نے کہا قرآن ایک خوبصورت شکل بن کے آ جائے گا, کہیں غسل آ جائے گا, کہیں نماز آ جائے گی, کہیں روزہ آ جائے گا, کہیں صدقہ و خیرات آ جائے گا, کہیں آقا کریم کی محبت آ جائے گی, تو کہیں صدیق اکبر کی غلامی آ جائے گی. یہ سارے کے ساتھ ایک مومن کے لیے مددگار بن کر آئیں گے. اور یعنی بہت سے لوگوں نے تو علماء نے تو لکھا کہ ہر نبی سفارش کرنے کے لیے آئے گا کہ ہم امت محمدیہ کی سفارش کرتے ہیں، ہم امت محمدیہ کی شفاعت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی خوشی میں ان کے آقا کی خوشی ہے، امت کی خوشی میں اللہ کے نبی کی خوشی ہے، جب یہ خوش ہو جائیں گے تو ان کے آقا بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ مومنوں کے لیے تو بہت سارے مددگار ہیں، ہاں منافقین اور کافرین کے لیے مددگار کوئی نہیں ہے۔ تو دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں ایسے ہی لوگوں کا سنگ عطا فرمائے جن کے مددگار آقا کریم ہوں، صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہوں۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایک واقعہ تاریخ کے صفحات میں آج بھی مذکور ہے، جنگ جسر جو ایران کے جنگ ایران کے ساتھ جنگوں میں پیش آئی تھی، حضرت عروہ بن مسعود سخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سپہ سرار تھے، کافروں کی فوج بہت زیادہ تھی اور مسلمانوں کی فوج تھوڑی تھی، درمیان میں پل تھا، کافروں نے کہا تم پار آؤ گے یا ہم پار آئیں، تو حضرت سیدنا مسنہ بن عرصہ نے کہا حضرت ابو مسعود سخی کو کہ ان کو آنے دیجئے، تو انہوں نے کہا نہیں کیا ہم ان سے زیادہ موت سے ڈرتے ہیں، ہم پار کریں گے۔ لکڑیوں کا پل بنایا گیا بچوں کا، مسلمان ابھی تھوڑے پار اترے تھے، ابھی پل پر تھے کہ کافروں نے آگے سے حملہ کر دیا۔ اب جو پل پر ہیں وہ آگے جا رہے ہیں، جو آگے ہیں وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ جب یہ حال دیکھا تو کسی نے پل کے رسے کاٹ دیے، بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ گر پڑے دریا میں، بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، ان میں حضرت عروہ بن مسعود سخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سرار تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ مختصر کرتا ہوں، انہی مسلمانوں میں معاذ قاری رضی اللہ تعالیٰ سے جو فاروق اعظم کے دور میں تراویہ مدینہ شریف میں پڑھا کرتے تھے، اب مسلمانوں پر بڑا عجیب سا وقت آ گیا، بہت سارے مسلمان فرار ہو گئے، ان میں ایک معاذ قاری بھی تھے، مدینہ طیبہ آ گیا، لیکن جب آئے تو گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، روتے رہتے تھے کہ میں جنگ سے واپس آیا ہوں فرار ہو کر، اور رب نے کہا ہے کہ جو جنگ سے فرار ہو کر آئے اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ ایک دن سرے راہ حضرت فاروق اعظم کو ملے تو سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاذ بڑی دن ہو گیا تو نے قرآن نہیں سنایا، ذرا قرآن پڑھ کے سنا، بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے۔ تو جب حضرت معاذ قاری نے قرآن پڑھا اور یہی آیت کریمہ سامنے آ گئی کہ جو جنگ سے تیر دکھا کر بھاگے، ہاں اس لیے نہیں کہ وہ کسی بھاگ لگانے کے یا مسلمان پر کافر پر حملہ کرنے کے لیے نہیں، جو مطلقاً فرار ہو گیا اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ تو حضرت معاذ قاری رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کی ہچکی بند گئی کہ میں تو جنگ سے فرار ہو کر آیا، میرا ٹھکانا کیا ہوگا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑا، سینے سے لگایا، اور عمر فاروق نے کہا کہ اے معاذ تم بھاگ کر کسی غیر کے پاس تو نہیں گئے، اپنوں کے پاس آئے ہو نا، تو آؤ چپ ہو جاؤ، قیامت کے روز میں تمہارا کفیل بن جاؤں گا، رب کے حضور میں تمہاری سفارش کر دوں گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی اتنی جرت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ معاذ چپ ہو جاؤ، میں تمہارا سفارشی بن جاؤں گا۔ یہ تو حال ہے خدمت گاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ تو حال ہے خدمت گاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا، جن کے غلام جو ہے وہ اتنی بڑی یعنی اٹھا رہے ہیں ذمہ داری، تو اس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیا کرانے۔ اسی سے ملتا جلتا واقعہ ہے اور انہیں جنگ قادسیہ میں پیش آیا کہ جنگ قادسیہ میں حضرت سیدنا ابو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سپاہ سرار تھے، جس دن جنگ قادسیہ ہو رہی تھی آپ کو دند تھی ہی اور ساتھ تھوڑے ہوئے تھے، آپ جنگ نہیں کر سکتے تھے، آپ چھت کے اوپر جو ہے وہ بستر لگا کر الٹے لیٹے ہوئے تھے، اور جو آپ نے حکم فرمانا ہوتا وہ ایک چیٹ پر لکھتے اور نیچے پھینکتے، وہ آدمی آگے پچا کر آواز دے دیتا۔ انہی دنوں میں ابو مہجن شاعر، اس نے شراب پی لیا، حضرت سینا صاحب نے ابھی کہا نے اس کو قید کر دیا، زنجیریں ڈال دی اور اسی مکان میں قید کیا جس کی چھت کے اوپر وہ خود بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابو مہجن دیکھ رہے ہیں وہاں سے ایک یعنی کھڑکی سے کہ مسلمان کافر لڑ رہے ہیں، کوئی جنت میں جا رہا ہے، کوئی جنت میں جا رہا ہے، کوئی غازی بن رہا ہے، تو آپ رو رہے ہیں۔ اتنی دیر میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی زوجہ محترمہ جو پہلے مسنہ بن عاصہ کی بیوی تھی ان کی شہادت کے بعد ان کے ساتھ ان کا رکاح ہوا تو وہ نیچے اتر رہی تھی، وہ شعر پڑھ رہے تھے کہ ابو مہجن تیری بدبختی، آج لوگ جنت خرید رہے ہیں اور تو شراب پینے کی پاداش میں قید ہے، آج کے بعد اگر شراب کے دریا بھی میرے سامنے بہا دیے جائیں تو میں شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا۔ تو یہ سنے حضرت سلمہ نے یہ شعر تو ان کو کھو دیا بغیر کسی کے پوچھنے سے، گھوڑا حضرت سعد بن ابی وقاص کا دے دیا اور تلوار اور ڈھال بھی ان کی دے دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اوپر بیٹھے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ابو مہجن میری قید میں نہ ہوتا تو میں کہتا لڑنے والا ابو مہجن ہے اور گھوڑا تلوار میری ہے، لیکن میں نے تو اس کو زنجیریں پہنائی ہوئی ہیں۔ شام کو جب ابو سعد بن ابی وقاص نیچے اتر رہے تھے تو اتنی دیر میں ابو مہجن بھی آ کر دوبارہ اپنے وہ جو اسلحہ تھا وہ پہن اسلحہ پکڑ کر اپنی زنجیریں پہن رہے تھے، گھوڑا اور تلوار خون سے لٹ پٹ تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دیکھا کہ ابو مہجن بیڑیاں پہن رہا ہے، زنجیریں پہن رہا ہے، تو آپ نے سنا ابو مہجن اب تجھے زنجیریں پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں قید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا حضرت میں نے شراب پی ہے اور شراب کے بارے میں بڑا سخت حکم ہے۔ کہا ہاں مجھے پتا ہے، لیکن تو کفارہ ادا کر چکا ہے، اگر قیامت کے روز اللہ نے تجھ سے پوچھا تو میں تیرا کفیر بن جاؤں گا، میں کہہ دوں گا کہ اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا، یہ غلام ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اتنے گناہگاروں کو اس طریقے سے چھوڑ رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری لے رہے ہیں، تو کیا ہم گناہگاروں کی ذمہ داری آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں لیں گے؟ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں کو اپنی رحمت کی چادر میں نہیں یعنی سنبھال لیں گے؟ اللہ اکبر، جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا، جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا، امت کو شہ بتہا دامن میں چھپائیں گے، کیا حال ہوگا کہ حشر میں بھی ایک حشر بپا ہوگا، او مسلمانوں اب تمہارا حساب ہونے والا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی رحمت کی چادر جو ہے اپنے لوال حمد کو جو ہے وہ بکھیر دیں گے، آؤ گناہ گرو اس میں آ کر چھپ جاؤ، اور جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چادر میں چھپ گیا اس کو کون ڈھونڈے گا؟ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء حفاظ شہداء علماء یہ سب مومنوں کی سفارش کے لیے مومنوں کے مددگار بن کر آئیں گے، لیکن کافر فرمایا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ تو اس دن کیا حال ہوگا قیامت کے دن اور کیسا وہ دن ہوگا، اس پر زیادہ جو ہے وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ بلاغ المبین انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ایک ناشی ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی منیر بھائی تشریف لائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ناشی کے بعد پھر انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔